أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Bugünkü dersimiz Taha suresi 114. ayeti kerimesinden başlayacak. Rabbimiz buyuruyor ki: فَتَعَالَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يُقْضَى اِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. Bütün kainata hükümran olan, varlığı değişmeyen ve sonsuz gerçek olan Allah'ın şanı yücelerden yücedir. Ey Peygamber! Sana onun vahyi tamamlanmazdan önce Kur'an okumada acele etme. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, vahyin, Allah'tan gelen sözlerin kendisine bildirildiği an acele ediyor. Bir an evvel neyse hepsini işitivereyim, hepsi kalbime nakşediliversin diye acele ediyor. Rabbimiz de diyor ki: ey Peygamber, sana onun vahyi tamamlanmazdan önce Kur'an'ı okumada acele etme. Fakat ey Rabbim, benim ilmimi artır diye dua et buyuruyor. Biz de her an kitabımızı okuyacağız, vahiyden nasibimizi alacağız ve Rabbim bizim bilgimizi, ilmimizi artır diye dua edeceğiz. 115. ayet. وَلَكَدْ عَهِدْنَا اِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. Andolsun biz daha önce de Adem'e buyruğumuzu ulaştırmıştık. Fakat o bunu unuttu. Onu bilerek, isteyerek, günah işleyen biri olarak veya yasakladığımız şeye karşı sabır ve dirençli bulamadık. Yani yaratılışındaki amaçta azimli ve gayretli olamadı. Evet, Rabbimiz Adem Aleyhisselam'a da vahyini ilettiğini, buyruğunu ona duyurduğunu bize bildiriyor. Ne demişti Rabbimiz? Sen ve eşin cennette beraberce kalın. Her şeyden yemek serbestliği var. Sadece şu ağaca yaklaşmayın demişti. Şeytanın verdiği vesveseyle Adem ve Havva o ağaca yaklaşarak Allah'ın emrini tutmamış oldular. Allah'ın yasağını çiğnemiş oldular ve cennetten yeryüzüne indirildiler. İşte Rabbimiz o günkü atamız Adem'in ve Havva'nın ruh yapısındaki bu gerçeği bize açıklıyor. وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. Yaratılışındaki amaçta azimli ve gayretli olamadı. Allah'ın emrini tutmada azimli ve gayretli olamadı. Şeytanın vesvesesine uyuverdi. Dolayısıyla yasaklanan ağaçtan yemiş oldu Adem atamız ve Havva validemiz. 116. ayet. وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا اِلَّا اِبْلِيسِ اَبَا. Evet, biz Adem'i yarattığımız dönemde Adem'in önünde secdeye kapanın dediğimiz zaman iblisin dışında, şeytanın dışında tüm melekler yere kapandı. İblis bunu yapmaya yanaşmadı ve geri durdu. Rabbimiz nurdan melekleri yaratıp, ateşten şeytanları ve cilleri yaratıp, sonradan topraktan da Adem'i yarattıktan sonra secde emrini veriyor. Secdeye varmalarını emrediyor. Bütün melekler secde veriyor, secdeye varıyor ama şeytan ve avenesi secde etmiyor. Eba, uzak duruyor, secdeye yanaşmıyor, geri duruyor. فَقُلْنَا يَا آدَمُ اِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى. Bunun üzerine Adem'e demiştik ki: ey Adem, şüphe yok ki bu sana ve eşine düşmandır. Sakın sizi cennetten çıkarmasın. Sonra ekip pişmek, kazanmak, harcamak gibi işleri yapmak zorunda kalarak zahmete uğrarsınız. Zor. Cennette rahat bir hayat var. Kazanma derdi yok. Harcama derdi yok. Üretim yok, tüketim yok. Ne istersen anında emrinde. Orası rahat. Eğer siz bu cennetteki bu rahat hayattan kurtulursanız, yani yasaklarıma riayet etmez de, bu yasakladığımız ağaçtan yer de, dünyaya çıkmak, dünyaya inmek mecburiyetinde kalırsanız, işiniz kötü. Para kazanacaksınız, geçim derdi var, yaz var, kış var, gündüz var, gece var. Dolayısıyla bu cennette rahat ve huzurlu biçimde yaşamak istiyorsanız, benim yasağıma uyun ve bu ağaçtan yemeyin. Onun dışında her şey size serbesttir. Değilse dünyaya inersiniz, orada ekip dikme zahmeti var, orada her türlü sıkıntı var. اِنَّ لَكَ اَلَّا تَجُوعَ ف۪يهَا وَلَا تَعْرَى. Evet. 118. ayette Rabbimiz diyor ki, çünkü sen o cennette ne aç kalırsın ne de çıplak. Para kazanma derdi yok. Kazanayım da en iyisinden alayım giyineyim yok. En iyisinden villa yaptırayım derdi yok. Her şey yapılmış ve hazır. Orada huzur ve rahat içerisinde devam edeceksin hayata. Orada aç kalma yok, orada sus kalma yok. وَاَنَّكَ لَا تَظْمَعُ ف۪يهَا وَلَا تَضْحَى. Evet. Susuzluğa uğramak ve güneşin sıcağını çekmek de yok. Harman zamanı, pancar zamanı tarlalarda, gölge olmayan yerlerde insanlar ne çekiyor? Çöl bölgelerinde, sıcak bölgelerde insanlar pamuk toplamak için, mercimek toplamak için ne sıkıntılara katlanıyor? Teknolojik imkanların fazla olduğu bu dönemde bile yine insanlar sıcağın şiddetinden çok sıkıntılı anlar yaşıyorlar. Ama cennette bunların hiçbiri yok. Sıcak altında çalışmak yok, soğuk altında çalışmak yok, susuzluk yok, sıkıntı yok. Cennette her şey rahat, her şey istediğin an oluverecek. Allah'ın emriyle her şey istediğin an gerçekleşiverecek. Vesselam. 120. ayet. فَوَسْوَسَ اِلَيْهِ الشَّيْطَانِ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ اَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَى. Şeytan ona vesvese vererek, ey Adem, sana ebedilik ağacını ve dolayısıyla hiç çökmeyecek bir hükümranlığın yolunu göstereyim mi dedi. Şeytan devreye girdi. Vesvesesiyle bir şeyler söylemeye çalışıyor. Hazreti Adem'i cennetten çıkarmak için ona bazı yaldızlı sözler söyleyecek ve başladı söylemeye. Evet, böyle diyor şeytan. Sana ebedilik ağacını ve dolayısıyla hiç çökmeyecek bir hükümranlığın yolunu göstereyim mi? O şekilde aldatmaya çalışıyor, o şekilde devreye giriyor ve kafasını bulandırıyor Hazreti Adem'i. Nihayet yasaklanan ağacın ebedilik ağacı olduğunu söylüyor. Bir başka sureden tamamlayalım. Rabbimiz şeytanın orada size Allah bu ağacın için yasak etti biliyor musunuz diye soruyor. Onlar da hayır diyorlar. Bu ağaçtan yerseniz ikiniz iki ayrı melek olursunuz ve ebedi olarak burada kalırsınız diye Allah size bu ağaçtan yememenizi tavsiye etti diyerek bir de yemin atıyor. وَقَاسَمَهُمَا. Yemin atarak tehditli olarak diyor ki, bu ağaç ebedilik ağacı, yerseniz burada ebedi kalırsınız. İki ayrı melek olmak istiyorsanız bu ağaçtan yiyiniz diyor ve bu şekilde onları aldatıyor, avutuyor. Evet. 121. ayet. فَاَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَ يَخْصِفَانَ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَأَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى. Böylece her ikisi de şeytanın bu aldatmacasına uyarak o ağacın meyvesinden yediler. Adem atamız ve Havva anamız. Böylece cennet elbiselerinden soyuluverdiler. O yasağı işledikleri an Allah'ın cennetteki onlara giydirdiği elbiselerden soyulverdiler. Elbise yok. Bitti, çırılçıplak hale geldiler. Çıplaklıklarının farkına vardılar da cennet bahçesinden topladıkları yapraklarla üzerlerini örtmeye başladılar. Avret mahallerini örtmeye başladılar. Adem Rabbinin emrine karşı gelmiş oldu. Ciddi bir hataya düşerek şaşırıp kaldı. Sümme iştebâhu rabbuhu fetâbe aleyhi وَهَدَى. Bir başka sureden tamamlarsak, her ikisi de Adem, Havva, yalvardılar. رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَاِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Ya Rabbi, biz bir hata ettik. Sen bizi bağışlamazsan, sen bizi affetmezsen, işimiz kötü diyorlardı. Dua edip Rablerine dönüp yöneliyorlardı. İşte burada da bu şekilde bir hataya düştüler. Ama yine de Rabbi onu peygamber olarak seçti. İlk insan ve ilk peygamber. Tevbesini kabul buyurdu ve onu doğru yoluna da iletmiş oldu. Evet, ondan sonra manzara değişiyor. قَالَ اَحْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٍ فَاِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًا فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Evet, Rabbimiz bu ayeti kerimede diyor ki, قَالَ اَحْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا. Ey Adem ve Havva, ikiniz birlikte o cennetten inin aşağıya. Yeryüzüne inin bakalım. Topluca inin. Evet. Bununla birlikte cennetten iniyorlar. Ba'dukum li ba'din adu. Muhakkak ki hepiniz bu cennetten aşağıya inin. Mutlaka birbirinize düşman olarak inin bakalım. Siz şeytana düşman, şeytan size düşman. Veya siz insanlar da birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin bakalım diye Rabbimiz emir verdi orada Adem atamıza ve Havva anamıza. Ama yeryüzüne inince de boş bırakmıyor Rabbimiz. İnsanların başını boş bırakmıyor. Buyuruyor ki, فَاِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًا. Benden hidayet rehberleri gönderilecek size. Evet, doğru yol bilgisi gelecektir size. Peygamber göndereceğim, kitap göndereceğim, vahiy ile sizi destekleyeceğim. Dolayısıyla kim ki benim yoluma uyarsa artık ne sapıtır ne de sıkıntıya düşer. وَمَنْ اِتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Benim gönderdiğim peygambere ve kitaba uyan doğru yolu bulmuştur. Ne saptırır ne de sıkıntıya düşer o kimse. Ama işin bir de şu yönü var. İşte bugünkü insanlık bu yönünü yaşamakta. وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَاِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَعْمَى. Kim beni anmaktan, kim benim dinimi ve kitabımı yeryüzüne hakim kılmaktan, okumaktan, indirdiğim kitaptan yüz çevirirse, Allah bir kitap gönderiyor, bir de peygamber. Buna uyum diyor, bu peygamber gibi olun. Gönderdiğim kitabın içindekileri yaşamaya çalışın. Yaşayın. Gücünüzün yettiğinden sorumlusunuz. Yaşamaya çalışın ve yaşayın ama yüz çevirmeyin. Arkanızı atmayın. Kitapla irtibatınızı koparmayın. Kim benim indirdiğim kitaptan yüz çevirirse iyi bilsin ki onun için sıkıntılı bir geçim vardır. Bugün insanlar sıkıntılı geçim içerisinde. Yağmur yağmıyor diyorlar. Sebep? Kur'an'dan yüz çevrilmiş de ondan. Kur'an'ın ahkamından yüz çevrilmiş de ondan. İnsanlar Kur'an ayetlerine karşı çıkıyorlar da ondan. Başörtüsünü eğlence olarak kabul ediyor insanlar. Faizi alıyor da veriyor da insanlar, Allah'ın yasağına riayet etmiyor. Yine zekat verilmiyor. Allah'ın emri olan kişinin malının kırkta birini bir başkasıyla paylaşması yapılmıyor. Böylece sıkıntılı bir geçim var. Huzursuzluk var, bunalım var, stres var, yokluk var, kıtlık var. Dolayısıyla geçim sıkıntısı da var. Bu dünyada geçim sıkıntısı var Kur'an'dan uzaklaşanlara. Bu Kur'an'da Allah'ın ahkamından, kitabından, peygamberinden uzak duranlara sıkıntılı, stresli, bunalımlı bir hayat var. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَعْمَى. Kıyamet gününde de o kör olarak mahşer yerine getirilecektir. Evet, kıyamet günü de o mahşer yerine gözleri kör olarak getirilecektir. Buradayken kör değildi ama kıyamet günü kör olacak. Sebep? Evet. İşte şu ayette onu açıklıyor. قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي اَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا. O gün o ama olarak gelen, gözleri kör olarak mahşer yerine gelen, Kur'an'dan, Allah'tan, peygamberden yüz çeviren kimse diyecek ki, Rabbim, ben dünyada gören biriydim. Beni niçin kör olarak buraya getirdin diye soracak. Benim gözlerim görürdü dünyada. Şimdi burada kör durumdayım. Niçin böyle oldu bu durum nedir? Soracak. Rabbimiz de cevap olarak buyuracak ki: Kâle kezâlik. Etetke âyâtuna fenesîteha. Ve kezâlike l-yevme tünsâ. Her şey karşılıklı. Ne ekersen onu biçersin. Sen dünyada kör olmadığını söylüyorsun. Burada kör olduğunu söylüyorsun. Dolayısıyla aklını başına topla. Sana mesajlarımız gelmişti. Kur'an geldi, peygamber geldi, onun sünneti geldi. Benim vahyim geldi de sen onları göz ardı edip unutmuştun. Sana gelenleri sen unuttun. Hoş değildi bu yaptığın ama yaptın sen bunu. Dolayısıyla sana gelenleri sen unuttun. Bugün de sen aynen öylece göz ardı edilip unutulacaksın. Dünyada gözünü kapadığın Kur'an'a, dünyada gözünü kapadığın peygambere karşı bugün de senin gözün kapatılmıştır. Dünyada sen unutmuştun dini, Allah'ı, peygamberi. Bugün de sen unutulacaksın. Cennete girmekten ümidini kes denilecek o gün. Kendisine Rabbimiz tarafından böyle cevap verilecek. 127. ayet. وَكَزَٰلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَزَابُ الْآخِرَةِ اَشَدُّ وَأَبْقَى. İşte biz suç işlemekte ileri gidenleri ve Rabbinin ayetlerine inanmayanları böylece cezalandıracağız. Ahiret azabı ise daha zorlu ve süreklidir. Evet, Rabbimiz bu ayeti kerimede onların dünyadaki sıkıntılarını, sıkıntılı ruh yapılarını ortaya koyuyor, ahirette de cehennem azabı ile daha zorlu bir azapla, sürekli bir azapla azaplanacaklarını bize haber vermiş oluyor. 128. ayet. Efelem yehdi lehum kem ehlekna qablahum min el quruni yemşun fi mesakinihim inne fi zalika laayatin li ulin nuha. Onlardan önce geçmiş kuşaklarda nice toplumları helak etmemiz onlara doğru yolu göstermiyor mu? Kendilerinden önce yaşayan bu toprak parçaları üzerinde nice devletler, nice milletler, nice toplumlar geldi geçti. Nice peygamberler görev yaptı o toplumlar arasında. Onların nasıl bir felaketle yok edildiklerini, harabelerini gördükleri o memleketlerde onların aklını başına getirmiyor mu bu? Onları doğru yola ulaştırmıyor mu bu? Evet. Onlar o bölgelerden gelip geçiyorlar. Onların harap olmuş, boş kalan yurtlarında gezip duruyorlar. Şüphesiz ki bunda sağduyu sahipleri için nice açık belgeler ve ibretler vardır. Ama sağduyu sahibi olmak lazım. Onun dışındakiler bir şey anlamıyor. Akıl sahibi olmak lazım. Geziyor, evet, Mısır'a gidiyor, Firavun'un müzesini geziyor. Firavun'un müzesinde hep Firavun'dan bahseden, hep Firavun'u anlatan eşyalar var. Hiç Musa'dan bahseden bir şey yok. İşte bugünkü kafirler de geziyor orayı. Bizim atamız Firavun ne güçlü biriymiş. Kamçısından bilmem nesine kadar her şeyi bu müzede teşhir ediliyor diyerek atasının güçlü ve kuvvetli olduğunu anlıyor. Hayır, senin atan çok güçsüz ve kuvvetsizdi. Tüm ordularıyla birlikte Kızıldeniz'de sulara mağlup oluvermişti. Onu söylemiyorlar. Müzelerde o anlatılmıyor. Kitaplarda, okullarda o anlatılmıyor. Girdiği müzenin kapısında bir sayfa halinde bu özetlenmiyor. Musa'ya kafa tuttu da Allah onu suyuyla yok etti denmiyor. Dolayısıyla Mısır'daki, Kahire'deki o müzeyi gezen kafir, inanmayan, benim atalarım firavunlar neymiş, bak neler yapmışlar diye övünüyor onunla. Akıbeti ne olmuş? O dönemde bir peygamber var mıydı? O peygamber hangi mesajları iletti? Onlara karşı geldiği için de su içinde yok edildi. Orasını düşünmüyor. Dolayısıyla Rabbimiz bu ayeti kerimeyle bize bu şekilde insanların aklını başına getirmiyor mu? Yeryüzünde kendilerinden önce yaşayan nice toplumların harabeleri ve kalıntıları onların aklını başına getirmiyor mu diye hatırlatmada bulunuyor. Dolayısıyla İnsanlar gezip dolaştıkları yerlerde kendilerinden daha güçlü kimselerin yaşadığını ve o yaşayan insanların da orada ve o bölgelerde değişik şekillerde mimari tarzda işler yaptıklarını ama hepsinin yok olduğunu, boş olduğunu görüyorlar ve biliyorlar. Ama bundan akıl sahipleri, sağduyu sahipleri ibret alıyor. Çünkü Rabbimiz inne fî zâlike le âyâtin li ulin nuhâ buyuruyor. Akıl sahipleri, aklını kullananlar, aklını bir başkasına kiraya vermeyenler buradaki ibreti görür de aklını başına toplar ve Müslümanca yaşamaya devam eder. 129. ayet. وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَاَجَلٌ مُسَمَّا Rabbinin her günahkar topluma ve şahıslara tevbe için tanınan belirli bir süre konusunda önceden verilmiş bir kararı olmasaydı, günah işleyenlerin derhal cezalandırılması kaçınılmaz olurdu. Allah mühlet tanıyor, zaman tanıyor. İnsanlar acaba İslam'a girerler mi, Müslüman olurlar mı diye devamlı süre veriyor, süre tanıyor. Değilse her günah işleyeni, her Allah'a peygambere isyan edeni anında yok ediverecek olsaydı, yeryüzünde adam kalmazdı, insan kalmazdı. لَكَانَ لِزَامًا وَاَجَلٌ مُسَمَّا Kendilerine tayin edilen bir ecel, kendilerine verilen bir mühlet olmasaydı, her günah işleyen, günah işlediği an yok ediliverseydi, iş biterdi. Ama öyle olmuyor. Evet. 130. ayet. Rabbimiz Taha suresinin 130. ayetinde de buyuruyor ki, فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى Bunun içindir ki Allah'tan gelen gerçekleri örtbas edenler, Allah'tan gelen gerçekleri örtbas eden o kafirler ne derlerse desinler, onlara karşı göğüs ger, sabırlı ve dirençli davran, gevşeklik gösterme. Güneşin doğmasından ve batmasından önce Rabbinin sınırsız kudret ve yüceliğini tüm eksiksiz övgüleriyle an ve gecenin bazı saatlerinde ve gündüzün belli vakitlerinde yine Rabbinin kudret ve yüceliğini an, yani ibadet et ki hoşnutluğa ve esenliğe erişesin. Kafirler ne derlerse desin, ben Müslümanım, tek başıma da olsam Müslümanım, kimse bana bir şey yapamaz. Ben Allah'a tevekkül etmişim. Onun dinini yeryüzüne hakim kılmak için tek başıma da olsa çalışacağım. Gece gündüz, sabah akşam, gün doğarken, gün batarken yine onun dinini yeryüzüne hakim kılmak için gayretimi sürdüreceğim de. Dolayısıyla hiçbir şekilde sıkıntı etme. Böylece Rabbini razı etmiş olursun, hoşnut etmiş olursun ve o da seni esenliğine eriştirir ve selamete çıkarır. 131. ayet. وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ اِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ اَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ ف۪يهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَاَبْقَى Ve onların içlerinden bir sınıfa kendilerini sınamak için verdiğimiz dünya hayatına dair lükse, gösterişe ve görkeme gözünü dikme. Çünkü Rabbinin sana sağladığı rızık daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Aklını başına topla diyor. Aklını başına topla. Kafirlere verilen imkan bize niye verilmedi? Gavurlar rahat ve konfor içerisinde yaşıyor, biz niye böyleyiz demeye kalkma. Gözünü onlardaki konfora dikme. İmtihan için Allah onlardaki bazı gruplara, bazı sınıflara da sınamak için bazı dünya hayatıyla alakalı şeyler veriyor. Lüks şeyler veriyor. Gösterişe ve görkeme sen gözünü dikme. Sana verilen rızık daha hayırlıdır. Milyarları olsa ama huzurun yerinde olmasa mı iyi? Yoksa rızkın tamamen Allah tarafından verilse huzurun ve rahatın olsa mı iyi? Nice zenginler biliyoruz. Trilyonlar içerisinde ama rahatı huzuru yok. Ruh yapısı bozuk, kafa yapısı bozuk, stres, bunalım, sıkıntı, her yönden dert. O mu rahat, yoksa günlük rızkını kazanıp Kimseye avuç açmadan Rabbi ile baş başa kalan kimse mi daha rahattır? İşte burada Rabbimiz böyle bize buyuruyor. وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ اِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ اَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ ف۪يهِ Kafirlere veya yeryüzündeki birilerine bizim verdiğimiz, kendilerini sınamak için verdiğimiz dünya hayatına mahsus lüks, gösteriş ve görkeme gözünü dikme. وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَاَبْقَى Rabbin sana verdiği helal rızık, sana kafi gelecek rızık, onun milyarlarından, trilyonlarından daha hayırlı ve daha kalıcıdır. 132. ayet وَأْمُرْ اَحْلَكَ بِالصَّلَاتِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا Ümmetine ve yakınlarına namazı emret. Bu ayetin ilk indiği dönemlerde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hitap bu. O gün o ümmetine ve çevresindeki, ailesindeki kimselere emrediyordu. Bugün de biz topluma namazı emredeceğiz. Çoluk çocuğumuza namazı emredeceğiz. 7'den 70'e herkes namaz kılacak. Daha akıl bali olmadı hocam, kılmasa olmaz mı? Hayır, kılacak. Alıştırmak için daha küçük yaşlarda başlayacağız bu işe. Küçük yaşlarda namaz kılmayı öğrenecek. Kız çocukları annelerinin, babaannelerinin, anneannelerinin yanında yapacak bu işi. Oğlan çocukları babalarının, dedelerinin yanında gidecek camiye. Belleyecek bu işi. وَأْمُرْ اَحْلَكَ بِالصَّلَاتِ Namaz kılmayı emret. Yakınlarına namazı emret ve bu işe sımsıkı sarıl. وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا Bırakıverme. Pek çok kimse bırakıveriyor. Damadıma birkaç sefer söyledim namaz kılmadı, bırakıverdim. Oğluma, gelinime söyledim namaz kılmıyorlar, bırakıverdim. Hayır efendim, bırakamazsın. Mümkün değil. Bırakmayacaksın. Dolayısıyla bu işte dirençli davranacaksın. وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا Namaz kılma işinde dirençli davranacaksın. 10 sefer söyledim, 20 sefer söyledim. Ezanın okunduğunu duymuyor mu? Kendisi kılsın. Hayır efendim, kılmıyor. Belki senin vasıtanla kılacak. Belki senin sözünle kılacak. Gel sen ona söylemeye devam et. Gel sen ona hatırlatmaya devam et. وَأْمُرْ اَحْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقَ Evet. İnsanlar namaz kılmıyor. Niçin? Para kazanacağız diye. Rahatımızı, konforumuzu artıracağız diye insanlar namaz kılmıyor. Allah da diyor ki, namaz kıl, biz senden rızık istemeyiz. Senin rızkını da biz veririz. نَحْمُ نَرْزُقُكَ Para kazanacağım diye endişeye mahal yok. Rızkını zaten biz vereceğiz. Allah rızka kefildir. İmana kefil değil, hidayete kefil değil. Hidayeti ve imanı kişi tercih edecek ama Allah rızka kefildir. Rızkımızı biz veririz, para kazanacağız diye namazı ihmal etmeyin. Çoluk çocuğumuz para kazanacak diye, üniversite kazanacak diye, fen lisesini kazanacak diye çocuğuna namazı ihmal ettirme. Kim olursa olsun, nerede olursa olsun Müslümanım diyen mutlaka namaz kılacaktır. Allah insanlardan rızık istemiyor. İnsanların rızkını Allah veriyor. Ben rızık endişesinden dolayı namaz kılmıyorum. O da bir ibadettir diyor. Adam resmen namaz kılmıyor. Çoluk çocuğun rızkını temin etmek de ibadet değil mi diyor. Evet, ibadetten bir parçadır. 99 parçadan biri de o. Namazı da kılacaksın. Çoluk çocuğun helalinle rızkını da temin edeceksin. Dolayısıyla biz senden rızık istemeyiz. Zaten senin rızkını da biz veriyoruz. Vel akibetu littakva. Sonuç. Hayırlı sonuç, yolunu Allah'ın kitabı ile bulanların olacaktır. Gel Allah'ın kitabına göre hareket et. Gel Allah'ın kitabına göre hayatını tanzim etmeye çalış. Gel bu kitapla yolunu bulmuş ol. 133. ayet. وَقَالُوا لَوْ لَا يَأْتِيْنَا بِآيَةٍ مِنْ رَبِّهِ اَوَلَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَةٌ مَا فِي الصُّحُفِ الْاُولَى Yine de Hakk'a karşı kör olanlar, Muhammed Rabbinden bize bir mucize getirseydi ya, deyip duruyorlar. Önceki kitaplarda bulunan belgeler, deliller onlara gelmedi. Evet. Ne istiyor bu insanlar hala? Kendilerinden önce gönderilen peygamberlerin mesajı kendilerine ulaşmadı mı? Kendilerine ayrıca kitap mı indirilmesini istiyorlar? Ne istiyorlar bu insanlar? İşte 14 asır önce peygamber gelmiş, gönderilmiş. Bu Kur'an ona gelmiş. 1400 senedir bir harfi, bir kelimesi değişmemiş. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sözleri de yine aynen bu Kur'an'ın aktarıldığı kanallarla gelmiş bize. Peygamber yanımızdaymış gibi onun sözlerini okuma ve anlama imkanımız var bugün. Dolayısıyla Rabbimiz de diyor ki bu insanlar neyi bekliyorlar? Hala hakka, hakikate karşı kör oluyorlar. Bir mucize gelseydi ya diyorlar. Daha ne istiyorsunuz? Daha ne kadar mucize istiyorsunuz? İşte Kur'an mucizedir. 14 asırdır bir kelimesi, bir harfi, bir sayfası değişmeden gelmiş size. Başka ne mucize istiyorsunuz? Geçmişi, geleceği anlatıyor size. Olmuşu, olacağı bildiriyor size. Her şeyden bahsediyor bu Kur'an. Dağlardan bahsediyor. Denizlerden, okyanuslardan, denizlerin içerisindeki akıntılardan, tuzlu sudan, tuzsuz sudan bahsediyor. Cennetten, cehennemden bahsediyor. Namazdan, oruçtan bahsediyor. Başka ne istersiniz? Bütün bu deliller size kafi değil mi? Önceki kitaplarda da vardı bunlar. Tevrat'ta, Zebur'da, İncil'de de vardı. Kur'an'da da var. Kafi gelmiyor mu bunlar? Başka ne istersiniz ey insanlar? 134. ayet. وَلَوْ أَنَّا اَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّنْ قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا اَرْسَلْتَ اِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِّنْ قَبْلِ اَنَّزِلَّ وَنَحْسَى Eğer biz onlara Kur'an'ı indirmeden önce onları bir azap ile yok etmiş olsaydık. Evet. Allah Kur'an'ı indirmeden onları bir azapla yok etseydi edebilir miydi? Ederdi. Mekkelilerin hepsini azap edebilirdi. لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا اَرْسَلْتَ اِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ اَنَّزِلَّ وَنَحْسَى Onlar derlerdi ki kıyamet günü, ey Rabbimiz bize bir peygamber gönderseydin de alçalıp zillete uğramadan ayetlerine uysaydık ne iyi olurdu diyeceklerdi. Göndermediğimizde böyle diyecekler. Gönderdiğimizde de sen yalancısın diye Muhammedül Emin lakabını taktıkları o peygamberi reddedecekler, kabul etmeyecekler. Hayat bu, dünya bu, kafirlerin bilgileri bu, belgeleri bu. Evet, 135. ayet. Kul küllün müterabbisun feterabbesu fesete'lemûne men ashabu sıratı seviyyi ve men ihtedâ. De ki, herkes geleceğin kendilerine ne getireceğini beklemektedir. Kafir de bekliyor, istikbal bizimdir diyor. Ama Müslüman da bekliyor, istikbal İslam'ındır. En büyük inkılap İslam inkılabı olacaktır yeryüzünde. Bunu bekliyoruz biz Müslümanlar olarak. Herkes bekliyor. Acaba bizim mi olacak? Yeryüzünün idaresi Müslümanlara geçecektir. Allah'ın hakimiyeti yeryüzünde duyulacaktır. Biz Müslüman olarak buna inanıyoruz. Ama bizler tam Müslüman olmadığımız için, yarım yamalak olduğumuz için bu şekilde oluyor. Değilse, bizde biraz hareket oluverse, Rabbimiz bizim vasıtamızla yeryüzünde dinini aktarıverecek, çıkarıverecek. Öyleyse, fetarabbesu, bekleyin bakalım. Siz de bekleyin ey kafirler, ey inanmayanlar, ey Müslüman kanını oluk oluk akıtanlar. İslam ülkelerine her türlü taarruzu yapmak suretiyle hürriyet getirdik diyenler. Bekleyin bakalım. فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنْ اِهْتَدَى Yakında bileceksiniz. Doğru düzgün yolun yolcuları kimmiş, hidayette olan kimmiş. Siz misiniz doğru yolda olan Müslümanlar mı? Evet. Doğru düzgün yolcusu kim? Siz mi yoksa Müslümanlar mı? O fakir garip Müslümanlar mı yoksa siz mi? Allah sizin teknolojinizi de, Allah sizin ordunuzu da kırıp geçirebilir. İşte Firavun'un tüm orduları Kızıldeniz'de silahlarıyla birlikte yok oldular. Allah dilerse yeri yarar ve sizi oraya geçirir, yeryüzüne Müslümanlara hakim kılar. Allah dilerse 60 bin kişilik Kabe'yi yıkmaya gelen fil ordusunu gökteki kuşlarıyla yok eder. Dolayısıyla siz sıkıntı etmeyin, mutlaka Allah'ın emri yerini bulacaktır. Siz hele bir bekleyin, Müslümanlar bir harekete geçsinler, yeryüzündeki zulümleriyle, yeryüzündeki işkenceleriyle Müslümanlara baskı yapanların akıbeti, sonucu belli olacak. Rabbim Müslümanlara şuur versin, Rabbim Müslümanlara cesaret versin, tevekkülü tam yapsınlar da inşallah Allah'ın dini yeryüzüne hakim olsun. Çünkü kul küllü müterabbisun. Herkes bekliyor. Sonuç kimin, netice kimin? Sonuç İslam'ındır. Neticede İslam yeryüzüne hakim olacaktır. Ve yeryüzünde İslam'ın bayrağı dalgalanacaktır. Tüm kafir düzenleri yok olmaya mahkumdur. Çünkü hak gelmiştir. Batıl yok olmaya mahkumdur. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Bugünkü dersimizde Taha suresini bitirmek suretiyle bitmiş oldu. İnşallah bir sonraki dersimizde Enbiya suresiyle kitabımıza devam ederiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.